اچھا ہے کہ رسوائیوں نے ہوں گے رسوائیوں میں ہوں گے دشمن زمانے والے دشمن زمانے والے رسوائیوں میں ہوں گے دشمن زمانے والے دشمن زمانے والے حسنین کے نانا حسنین کے نانا ہم کو بچانے والے آقا مدینے والے حسنین کے نانا ہم کو بچانے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے حسنین کے نانا ہم کو بچانے والے آقا مدینے والے ہو در گزر ہو در گزر کے میں ہوں اپنے کیے پہ نادم رب ہے کریم داتا تم نے متوں کے قاسم ہو در گزر کے میں ہوں اپنے کیے پہ نادم رب ہے کریم داتا تم نے متوں کے قاسم وہ ہے بنانے والا وہ ہے بنانے والا تم ہو بسانے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے وہ ہے رب ہے بنانے والا تم ہو بسانے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے بیٹھے ہیں لو لگائے بیٹھے ہیں لو لگائے دربار مصطفیٰ سے خیرات پا رہے ہیں محبوب کبریا سے خوشحال خوشحال ہے نبی کی محفل سجانے والے آقا مدینے والے خوشحال ہے نبی کی محفل سجانے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے